ba ba ba ba na na ba ba ba ba ba na na na na ba ba ba ba ba na na Yo, plano fou, la panneau no tout, ma banana, la camo pétala, mon banana, ba.